Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp, merhaba. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Evet, bugün ana konu olarak futbol. Uzun süredir tam futbol ağırlıklı bir spor programı yapamıyorduk. Ama Türkiye-Hollanda maçı üzerinden milli takımı futbolda konuşabiliriz herhalde. Evet, öyle yapalım. Çünkü en azından skor olarak görkemli bir galibiyet. Yani 4-2 Hollanda gibi ekol bir ülkeyi 4-2 yenmek gerçekten üzerinde durulması gereken bir konu. Yani çok sık yapabildiği bir, sık alabildiği bir sonuç değil Türkiye'nin. Herhalde 2 yıl mı oldu? 2-0'lık Fransa galibiyeti vardı. O da tabii çok çarpıcıydı. Onunla birlikte son dönemdeki en çarpıcı sonucu Türk milli takımının aldığı. Hollanda'yı 3-0 yenmişti Türkiye, bir de herhalde 5 sene mi oldu? Euro 2016 elemelerinde. Evet, 5 sene de geçmiş herhalde. 5,5 sene olmuş muhtemelen. 3-0'lık bir galibiyet daha vardı, galiba Konya'daydı. Onunla birlikte Hollanda'ya karşı alınan böyle ikinci büyük galibiyet. Yani hem Türkiye'nin yine alışılmışın dışında fırsatçı oyunun payı vardı bunda, bu skorda açıkçası. Çünkü yani şimdi şeye bakıyorum, gol girişimi sayılarına bakıyorum iki takımın. Türkiye'nin yani kaleye attığı şut sayısı 7 ama 4 gol bulmuş. Hollanda sanıyorum 15 şut atmış ama 2 golü var sadece. Yani maçın büyük bölümünde de zaten top biraz da skora yönelik oldu tabii. Türkiye erken öne geçince topu Hollanda'ya bırakmayı tercih etti. Bu sayede de Hollanda topa daha fazla sahip oldu ama goller Türkiye'den geldi açıkçası. Zaten 3 gol yani pek çalışmadığımız şekilde ceza dışında. Yani Burak Yılmaz'ın ilk golü, 3. gol, zaten 2. gol penaltı. Hakan Çalhanoğlu'nun çok güzel 3. golü ve Burak Yılmaz'ın frikik golü de ceza dışındandı, 4. gol. 3 ceza dışı golü. Yani ceza dışından işte bir pozisyonu falan var Türkiye'nin herhalde. Biraz erken golü olduktan sonra akıllı olduğunu, oynadığını söyleyebiliriz Türkiye'nin. Hani tabii Dünya Kupası elemelerine böyle bir galibiyetle başlamak büyük moral. Bence biraz tabii Şenol Güneş stratejiyi iyi kurmuş. Erken öne geçince de onu uygulamayı başarabildi. Hollanda'nın kötü bir döneminde olmasında payı var herhalde. Yani bir kişi daha söylemiş, tamam Türkiye iyi oynadı, en azından gerektiği gibi oynadı ama herhalde bu kadar kötü bir Hollanda'ydı en azından ben pek, yani oyun değil sadece oyuncu kalitesi olarak da bu kadar zayıf bir Hollanda'yı uzun süredir hatırlamıyoruz. Yani 3-4 yıldır aslında iyi değil Hollanda. Sadece bu yıl özel değil. Yani 2016-17'den sonra hatta üst üste iki turnuvaya zaten katılamadılar. Hem Euro 2016 hem 2018 Dünya Kupası'nda yoktu Hollanda. Çok sık başlarına gelen bir durum değil. Yani arada bir turnuvaya katılmama olur ama 1980'lerin başından beri pek yaşadıkları bir durum değildi. Herhalde o 40 yıl öncesine benzeyen bir, şu anda bence şey krizindeler, yetenek krizindeler. En son herhalde şey olmuştu işte, Cruyff kuşağından böyle Van Bastenlere geçerken falan böyle bir durum olmuştu. Hollanda'nın başına gelmişti. Biraz böyle bir yetenek eksikliği. Şimdi öyle bir durum var yani. İşte 10 yıl önceki kadroyla falan bile kıyaslayınca bayağı zayıf bir kadro yani. Bunu açık açık söylemek lazım. Yani Hollanda'nın mesela hep iyi golcüleri, santrforları olur. Böyle birisi yok. Biraz mecburen orada Depay'ı oynatıyorlar. Lyon'da oynayan oyuncuyu. Alıştığımız o ekol Hollanda'nın altında bir Hollanda olduğunu söylemek lazım. Türkiye ise yani şöyle bir kuşak yakalamıştı. İşte herhalde sahaya çıkan 11'in 7'si Türkiye'den Avrupa'ya gitmiş oyunculardı. Türkiye'de yetişmiş ama sonra Avrupa'daki işte İngiltere'deki Fransa'daki takımlarda oynayan oyuncular. Mesela Lille takımında oynayan 3 oyuncu vardı. İlk 11'de Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz. Bunun yanında hani Avrupa'da yetişmiş, Almanya'da yetişmiş ve zaten hep Avrupa'da oynayan oyuncular vardı. Yani Türkiye'de yetişmiş ve Türkiye'de oynayan herhalde bir kaleci Uğurcan'la Ozan Tufan vardı galiba, yanılmıyorsam. Hani Türkiye'de yetişmiş ve Türkiye Ligi'nde oynayan sadece. Yani yeni son dönemin zaten eğilimi bu. Hani Avrupa'da üst düzey liglerde oynayıp orada seviyesini daha da yukarı çıkaran oyuncular, özellikle savunma oyuncularının katkısını ve etkisini görüyoruz. Burak Yılmaz'ın da tabii 35,5 hatta 36 olacak bu yıl. Yani 36'ya doğru adım adım ilerlerken hala çok büyük bir golcü olduğunu da belirtmemiz lazım. Yani sanıyorum son iki en önemli bölümünü sakat geçirdi o. Fazla oynayamadı Fransa Ligi'nde. Ama işte Fransa Ligi'ndeki ilk kez attığı gollerle bile gol krallığında üst sıralarda zaten. Türkiye Ligi'nde de biliyoruz işte iki kez gol krallığı var. Yani hangi takıma giderse gitsin o gol katkısını vermiş bir isim. Sağlıklı olduğu sürece işte, Türk milli takımı tarihinin de en fazla gol atan ikinci oyuncusu zaten. Galiba 27 gol oldu yanılmıyorsam. Bu attığı 3 golle beraber. Yani her fırsatta eğer dediğim gibi sağlıklıysa mutlaka katkısını veriyor. Zaten attığı goller bir ceza dışı, bir penaltı, bir free kick. Her türlü gol attı yani Hollanda'ya karşı da. Şimdi bu tabii moral verici bir başlangıç. En başta da söylediğim gibi bu grupta Hollanda'nın yanı sıra Türkiye'nin diğer büyük bir rakibi olarak da Norveç vardı. Norveç vardı daha doğrusu. Hatta cumartesi günü Türkiye Norveç'te oynayacak. Yani başlangıç aslında iki büyük rakiple gruptaki. Bunun dışında Cebeli Tarık, Letonya ve Karadağ var. Norveç maçı da bu Covid önlemleri sebebiyle Norveç'te değil, Malaga'da oynayacak, İspanya'da. Öyle mi? Norveç-Türkiye maçı. Yani Norveç'in sahasındaki maç, Norveç'in ev sahibi olduğu maç şeyde değil. Norveç'te oynanmıyor. Onların talebiyle oldu herhalde. İspanya'da oynanacak. Bu da Türkiye'nin yani zaten seyircisi şu andaki maçlar ama bu da Türkiye'nin açıkçası işine gelen bir durum. Yani bir hatta iklim belki hava koşulları da Türkiye'nin lehine olur, olabilir diye düşünüyorum. Yani Norveç herhalde şu an hala daha soğuktur. Yani oradan da alınacak bir sonuç. Gerçekten moral veren iyi bir başlangıç olacak bir şey için. Türkiye için. Çünkü hatırlayalım, zaten Türkiye tarihinde iki kez gidebildi Dünya Kupası'na. Biri 1954, öbürü de 2002. 2002'de de dünya üçüncüsü olmuştu. Ondan sonra hiçbir Dünya Kupası'na katılamadı Türkiye. Yani bunda tabii işte Avrupa kontenjanının sınırlı olmasının da biraz payı var. Ama işte Türkiye'nin istikrarsız, çizdiği istikrarsız tablonun da bir payı olduğunu hatırlatmamız lazım açıkçası. Bu Cebeli şimdi, Tarık bir bağımsız bir ülke değil. Değil ama bu şekilde yer alıyor, öyle mi? Evet, bu bir tartışmalı durumda aslında. Türkiye ilk defa Cebeli Tarık'la aynı gruba düştü. Şimdi Cebeli Tarık uzun yıllar aslında bir onların kendi tabii elbette çabaları vardı buralara girmek için. Uzun yıllar çabaladılar. UEFA üyesi, FIFA ve UEFA üyesi olabilmek için. Tabii İspanya buna engel oluyordu. İspanya'nın işte bir Birleşik Krallık'la böyle bir egemenlik sorunu vardı. Malum Cebeli Tarık yani İber Yarımadası'nın en güneyinde sadece İspanya'ya komşu minik böyle bir ülkecik kayalık diyeceğim bir yer yani. Ama şeyleri, egemenlik hakları İngiltere'ye ait, Birleşik Krallığa ait. Sonunda Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne gitti ve oradan olumlu bir karar çıkardı. pek fazla Avrupa'da destek bulamıyor. O karar çıktıktan sonra işte önce FIFA'ya, sonra da UEFA'ya üye oldu Cebeli Tarık ve herhalde neredeyse 10 yıla yakın oldu. Bir sürü eleme grubunda oynadılar Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası ama Türkiye ile denk gelmemişlerdi o tarihten beri. Şimdi ilk defa karşı karşıya gelecekler ve işte ilk maçlarında da Norveç'e 3-0 yenildiler. Valla son herhalde bir önceki eleme olması lazım. Ufak ufak da kendilerini sanki gösteriyorlar. Yani böyle genelde hani şey alan, yenilgiler alan bir takım ama işte kendi çapındaki takımlara karşı galibiyet falan almayı başardılar. Yani işte o küçükler var ya, işte San Marino, Andorra falan. O grupta böyle bir Cebeli Tarık'ın nüfusu ne kadar? Ama tabii, efendim? Cebeli Tarık ülkesinin diyelim nüfusu ne kadar? Gerçekten bilmiyorum. Yani çok yüksek nüfuslu bir ülke olmasına imkan yok. Senin yok herhalde gibi. Zaten işte hani olsa olsa birkaç yüz futbolcu vardır şeyde. Hani, ülkede diye tahmin ediyorum. Yani çok nüfusu küçüktür, azdır diye tahmin ediyorum. Yani işte o hani bu ölçebilecekler rakipler işte Andorra, San Marino, Liechtenstein, Malta falan, hani o grupta biraz ön plana çıkmaya çalışıyorlar. En fazla yaptıkları o şu anda. Yani normalde hani Türkiye'nin Cebeli Tarık iki maçta da yenmesi lazım. Peki yani eğer bu güçlü şeyle, orta güçte ve güçlü rakiplerle oynarsa işte pek herhalde bir kez mi puan alabilir Cebeli Tarık, çok başarılı olduğunu zannetmiyorum. İşte bu UEFA Nations League var. Uluslar Ligi. Orada kendi kategorisindeki takımlarla oynayınca hani puan almıştı, galibiyet falan almıştı da. Bu grupta puan alması çok kolay olmayacak. Bunun dışında da hani 3 iddialı takıma işte çelme takabilecek belki. Karadağ ve Letonya var. Türkiye'nin Letonya'yla yaklaşık 20 yıl önce kötü bir sürünümeni var. Yani 2003'te baraj maçı oynamıştı. O zamanki Euro 2004 Avrupa Şampiyonası elemelerinde. Ve Letonya-Türkiye elemeyi başarmıştı çok sürpriz bir şekilde. O zaman ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılmıştı hatta. Ama o zamandan beri pek iyi değil Letonya. Yani herhalde en iyi dönemini o 2000'lerin başında geçirdi. Normalde işte Norveç, Hollanda ve Türkiye arasında bir birincilik mücadelesi olması lazım. Norveç de aslında 95-2000 arası diyebiliriz. Hatta 93-2000 çok iyi geçirdi. Norveç tarihinin en iyi dönemiydi. Tarihinde işte bir 38 Dünya Kupası var galiba. Uzun yıllar aradan sonra ilk defa Dünya Kupası'na katıldı Norveç. 94 Dünya Kupası'na. Üstelik İngiltere'yi eleyerek. Sonra 98 Dünya Kupası, 2000 Avrupa Şampiyonası, üst üste büyük şampiyonlara katıldı. O zamandan beri yoklar. Yani 20 yılı geçmiş. Norveç hiçbir büyük şampiyonaya katılamadı. O iyi bir oyuncu kuşağı yakalamışlardı o dönemde. Şimdi tekrar bir kıpırdanma dönemi Norveç için. Yine daha iyi bir kuşak yakalıklığını söyleyebiliriz. Özellikle forvetteki, şimdi tüm Avrupa'nın bulunduğu Erling Haaland, 21 yaşındaki muazzam santrfor, Dortmund'da oynayan ve geçen sezonu Türkiye'de Trabzonspor'da geçiren Sørloth, şu an Leipzig'de oynuyor. Ayrıca yine Arsenal forması giyen Martin Odegaard gibi önemli hücum oyuncuları var. İşte bunların etkisiyle Norveç defa böyle bir umutlu bir durumda. Açıkçası bunu söylemek lazım. Peki bir iki şey soracağım bu araya girerek. Tabii. Bir tanesi baktım şimdi Cebeli Tarık'ın nüfusu bir stadyumu katiyen doldurmayacak kadar düşük. Yani seyirciyle oynansaydı bile 33.718'miş 2018 sayımına göre. Yani futbolcu sayısı da herhalde 33 filandır. Yani ilginç bir şey var görünüyor. Çok tuhaf. Bir de peki bu kaç takım katılıyor şeye? Yani ilk iki takım mı gidebilecek durumda? Yok. Birinci takım gidiyor. İşte ikinciler baraj oynayacak yine. Baraj oynayacak. Evet. Evet. Çünkü Avrupa'nın yani bir sonraki kupada takım sayısı artacaktı. Şimdi 32'de 14 mi 15 mi Avrupa'nın kontenjanı, yani 16 bile değil. İşte grup birincileri ikinciler arasında bir playoff baraj maçı oynanacak yine. Hani o hiç onunla uğraşmamak için birinci olmak lazım böyle bir grupta. Yani her grup için tabii bu geçerli. Bu da kolay değil yani. Türkiye galiba tarihinde bir kez işte bu Euro 2020 elemelerinde herhalde grup birincisi olabildi. Onun dışında grup birinciliği yok bildiğim kadarıyla. Yani hiç. Hep ikinci olarak gitti yani. Ya da baraj maçı oynayarak gitti böyle büyük turnuvalara. Kolay olmayacak. Yani başlangıç iyi ama hani kolay olmayacak elbette. Birinci olmak. Sadece hani ilk maçın ve eldeki kadronun umut verdiğini söyleyebiliriz. Yani Türkiye şöyle oluyor. Bu işte Fransa galibiyeti de o 2,5 yıl önceki Fransa galibiyeti de göstermişti. İşte bu Hollanda galibiyeti. Bu kapanan büyük takımlara karşı daha iyi oynuyor. Ama küçüklere karşı zorlanabiliyor yani. Mesela o yine Euro 2020 elemelerinde Andorra maçı mesela 1-0 kazanabilmişti. İşte Avrupa'nın en küçüklerinden. Ta maçın sonlarında yani maç biterken atılan bir golle 1-0 kazanabilmişti. Yenebilmişti Andorra'yı. Yani rövanşını da zorlukla 2-0 kazandılar. Hani küçüklere karşı biraz daha fazla zorlanabiliyor. Çünkü işte dediğim gibi hücumda biraz organizasyon sıkıntısı var. Bu aslında bugün Türkiye'nin değil birçok takımında sorun olabilir. Herkes artık çok organize savunma yapıyor. En küçük takım bile. Eskisi gibi değil yani. Hani işte belki 25-30 yıl önce bu küçük takımlar gerçekten çok zayıftı. Onlar organize olamıyorlardı. Böyle 8-0'lık, 12-1'lik falan sonuçlara çok çok sık rastlıyorduk. Şimdi onlar bile organize oynuyorlar. Elbette işte bir Almanya, İspanya denk gelince bazen bir 6-0 falan görüyoruz. Böyle erken gol yiyince ama Cebeli Tarık bile organize oynuyor bugün. Artık futbolu. Evet, ilginç. Yani eğer orada bir formül bulursa Türkiye herhalde sonuna kadar birincilik için mücadele edecektir. Dediğim gibi Norveç deplasmanı, İspanya'daki Norveç deplasmanından da iyi bir sonuç gelirse hele bir galibiyet falan çok öne açık olacak Türkiye'nin gerçekten. Yani çok Dünya Kupası dediğim gibi Türkiye'nin pek sık katılabildiği bir organizasyon değil yani. Futbolcu diyen insan kuşağı olarak bile yani 2-3 kuşakta biz katılabiliyoruz Dünya Kupası'na işte 1954, 2002. Yani şimdi olursa 2022 olacak. Yani hani 48 yıldır tabii 20 yıl aradan sonra olacak. Evet. Peki evet bu böyle futbol dışında bir de voleyboldan, kadınlar voleybolundan. Evet ya voleybola bir değinmek lazım. Burada zaman zaman birkaç ayda bir hatta sözünü ediyoruz. Türkiye'nin en baş geleneksel olarak en başarılı takım sporu diye kadınlar voleybol. Yani tamam işte erkek futbolcular Dünya Kupası için oynuyorlar milli takım falan ama yani erkekler de kulüpler seviyesinde Türkiye başarısız. Yani arada bir böyle 3-4 yılda bir belki bir takım biraz çıkış yapıyor ama genel bilanço iyi değil. Halbuki kadınlar voleybol, milli takımı, kulüpleri iki tarafta da çok iyiler. Söylüyoruz. Şu anda da voleybolda Avrupa düzeyinde sezon sonuna geldik ve 3 kupa var. Voleybolda Şampiyonlar Ligi, Challenge Cup, bir de Sev Cup. Şimdi 3 kupada daha doğrusu Şampiyonlar Ligi, Sev Cup, Challenge Cup güç sırasına göre. Yani 3 kupada da birer Türk takımı finalde. Hatta ikisi finale oynadı bile. Biri kazandı. Biri de Şampiyonlar Ligi finalini herhalde önümüzdeki hafta oynayacak. Yani bu zaten geleneksel durumu aşağı yukarı Türk takımlarının. Hani yıllarda devam ediyor. Hatta Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon zaten oynanmadı biliyorsunuz. Yani daha doğrusu yarıda kaldı Covid sebebiyle bu turnuvalar. Evet. Ondan önceki sezon yani 2018-19 sezonu oluyor değil mi? O sezon finalde bir Türk takımı yoktu Şampiyonlar Ligi'nde. Ondan önceki herhalde 10 sezonda bir finalde Türk takımı vardı. Mesela Şampiyonlar Ligi'nde. 6 kez de kazandılar. Yani Avrupa'nın en başarılı ülkelerinden biri son dönemde. Yani eski Sovyetler Birliği dönemini falan çıkarırsak sonu hatta belki son 10-12 yılın en başarılı ülkesi. Yani İtalyanların falan bir döneminde. Bu sezonda Vakıfbank tekrar finalde. Şampiyonlar Ligi'nde. çok açıkçası diğer sporlarda çok ulaşılabilen başarılar değil bunlar ama değil, evet. Biraz önce kadınlarda böyle bir hele konuştu ve bayağı şaşırtıcı görünüyor. Hangi takım şampiyon oldu? Hangi takım? O ilginç. 3 numaralı kupada, yani Challenge kupasında Yeşilyurt Spor Kulübü şampiyon oldu. Çok ilginç, evet. Yani Yeşilyurt Türkiye Ligi'nin, Türkiye Kadınlar Ligi'nin aslında köklü takımlarından bir, yıllardır vardır. Daha çok biraz yetiştirici kulüp gibi. Yani İstanbul takımı biliyorsunuz. İşte zaten semtten oluyor ismini. Yeşilyurt Spor Kulübü. Yani Türkiye Ligi'nde hep yıllardır oynarlar. Ama böyle hani tepeye oynadıklarını falan pek göremeyiz. Zaten bu Challenge Cup'ta normalde Türkiye Şampiyonlar Ligi'ne kadınlarda 3 takım yolluyor. Sonraki Challenge Sev Cup'a bir takım yolluyor. Yani lig 4.sü gibi diyelim. İşte lig 5.sı 6.sı olan takım bir önceki sezon. Onlar da Challenge Cup'a gidiyorlar. Bu sezon Türk Hava Yolları'yla Yeşilyurt vardı. Hatta birbirlerine oynadılar yarı finalde. Ve Yeşilyurt da yarı finalde Romanya'nın Alba Black takımıyla oynadı. Yani hem finalde çift maç usulü oynanıyordu. Zaten ilk maçı deplasmanda 3-0 kazanmışlardı. Bu hafta revanşı da çarşamba günü 3-0 kazanarak kupayı kazandılar ilk defa. Yani bu kupayı daha önce kazanan başka Türk takımları var. Hatta şunu söylemek lazım. Yani şeyi söyleyince durumu anlayacaksınız. Son yıllarda, yani son dönemde kupayı kazanan takımlar arasında mesela, ya da final oynayan takımlar arasında mesela Trabzon İdman Ocağı var. Aydın Büyükşehir Belediyesi Spor var. Bursa Büyükşehir Belediyesi sanıyorum iki kez kazandı bu kupayı. Yani Türkiye Ligi'nin en dal takımlarından bahsetmiyorum. Onlar zaten bu kupada oynamıyorlar. Bu 3 numaralı kupada hiçbir zaman. Yani Vakıfbank, Fenerbahçe, Eczacıbaşı hiç oynamadıkları bir kupa bu. Hatta Galatasaray bile genelde Türkiye'nin 4 numarası diyebiliriz. Onlar bile işte 2 numaralı kupa olan Sev Cup'ta oynuyorlar. Bu Challenge Cup'ta dediğim gibi diğer işte lig 5.sı 6.sı olan takımlar ama onlar hep finale yakın olmuşlar yani. İşte hatta son dönemde bu 3. şampiyonluk. Yeşilyurt'tan gelen. Yani ligin genel kalitesini anlatmak için de iyi. Tabii bu dediğim gibi en iyi kupa değil. 3 numaralı kupa işte. İtalyan takımları, Rus takımları mesela bu kupayı oynamıyorlar. Ama bu arada Sev Cup'ta 2 numaralı kupada da Galatasaray finali oynadı. Onlar 2 maçı da kaybedip kupadan uzak kaldılar. Galatasaray'ın da son yıllardaki, son 5-6 yıldaki 3. finali olması lazım bu kupada. Ama Şampiyonlar Ligi'nde tabii en iddialı takımların olduğu işte. İtalyanların, Rusların olduğu kupada Vakıfbank bir kez daha finalde. Ki ilk maçı yarı final, işte orada sistem değişti birkaç yıldır. Eskiden böyle bir dörtte final gibi oynanıyor. Yani çeyrek finalden sonra 4 takım bir şehirde. Cumartesi günü yarı finaller, pazar final şeklinde oynuyordu. Şimdi sistem değişti. Herhalde bir 4 sezon falan oldu. Yani yarı finalleri içeride dışarıda deplasman ev sahibi olarak 2 maç şeklinde oynuyorlar. Sonra final maçı bir şehirde oynanıyor. Yani tarafsız bir şehirde. Vakıfbank İstanbul'da 3-2 kaybetmesine rağmen geçen hafta, bu hafta İtalya'da 3-0 kazandı ve bir kez daha finale yükseldi. Hani İstanbul'da kaybettikten sonra hani bu sonucu almak gerçekten evet, çarpıcı bir ekstra, şey. Ekstra. Peki Vakıfbank'ın şansı finalde ne olabilir? Şöyle şimdi karşıdaki İtalyan takımı gerçekten çok güçlü. Hatta işte geçen sene bu kupa oynanmadı. Şey yüzüne, daha doğrusu işte herhalde grup aşamasını geçtikten sonra yarıda kaldı şeyler. Maçlar, ama önceki sezon, yani 2018-19 sezonunda bu İtalyan takımı Igor Gorgonzola Novare, onlar kazanmıştı ve Vakıfbank'ın finaldeki rakibi. Son herhalde 2-3 yılın en iyi İtalyan takımı. Açıkça söylemek lazım. Galiba 2000 19'un sonundan beri de hiçbir resim maçta yenilmediler. Zaten 2020'nin bir kısmında ara verildi ama yani ne İtalya'da ne Avrupa'da yenilmiş bir takım değil. Galiba 53 maçlık bir yenilmezlik serileri var. Bunu söylemek lazım. Çok hani formda bir takım olduğu bir yani uzun çok iyi bir süreç yakalamış bir takım olduğu belli açıkçası. Bu yani final tabii yarı finalden daha zor olacak. Ama Vakıfbank'ın da yani burada acayip bir tecrübesi var. Yani 2011'de, 2013'te sonra, 2017'de ve 2018'de 4 kez Avrupa şampiyonu oldular. Yani 4 kez kazandılar. Evet, yabana atılmaz yani. Evet. Eskiden biz eskilerin söylediği namağlup giden İtalyan takımı karşısında bile Vakıfbank'ın şansının da hiç olmadığını söyleyemeyiz. Ya bu arada bu herhalde sadece kadınlar voleybol açısından dünya voleybolunda bu konudaki dünya rekoru Vakıfbank'a ait. Hatta Guinness Rekorlar kitabındalar. 2014 yılı olması lazım. Tam tüm bir takvim yılını böyle tabii Covid falan da yok o zaman. Yenilgisiz geçirdiler. Herhalde yani 2013 sonuyla 2015'in başına kadar 72 maçlık bir yenilmezlik serileri var. Yani evet, Türkiye müthiş. Kupası, Türkiye Ligi, Şampiyonlar Ligi işte ne oynarlarsa arda arda 72 maç yenilmediler. Yani o seri de Türkiye Ligi'nde bitti zaten. Yani bir Türk takımıyla oynarken herhalde ya Fenerbahçe ya da Eczacıbaşı yenmişti. Guinness Rekorlar kitabına girdiler. O sayede yani o 72 maçlık seriyle. Bilmiyorum şimdi bu İtalyan takımı Novara oraya o rekora gidebilir. Onu durduracak takımda, rekorunu koruyacak takımda şey olabilir yani. Vakıfbank olabilir kendi Vakıfbank, rekorunu koruyacak. Evet. Bu açıdan daha da büyük bir challenge oluyor. Evet. Ne zaman oynanıyor? Bu onu da söyleyip bitirebiliriz herhalde programı. Şimdi bu hafta yarı finali vardı da finalin tarihini şeyini göremedim. Dediğim gibi şimdi bir yandan ona bakıyorum. Yani çok uzak bir gelecekte olmasa gerekir diye düşünüyorum. 1 Mayıs'ta. 1 Mayıs'ta. Evet işte orada biraz sistem değişti. Erkek ve kadın finallerini şeyde oynatıyorlar. Böyle aynı hafta sonu oynatıyorlar artık. Böyle bir süper final diye bir şey yapıyorlar. Final 1 Mayıs'ta. Yani evet bir 5 haftalık bir ara var aslında. Bugünle final arasında. Var, evet. Peki o zaman başka eklemek istediğin bir şey var mı Alp? Yoksa bitirebiliriz herhalde. Bu haftalık yok. Gelecek haftaya kadar görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. İyi yayınlar. Alp Ulagay'la Spor.